Aynen abi. Ender Hakkı'nın İnnel hamdelillahi nehmaduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihi llahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hâdiye leh. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin fi nar halisa wa nabi bab mina wa babun fil nikahi wa talaqi wa raj'ati wa zighar wal ila'i wal li'ani wal khulu'i war rada'i bab kuma fami na ka chado na kula kula o ni ka wi ne furusiri ani talaqu ne furusai ani raja'a noye ni ye muso bila ka tila k'a lasegi wa zihari o ye minnu b'a u baw muso la k'a fɔ ko u y'u musow kɛ u baw ye wal ilahi ani mɔgɔ min b'a kali ka a be dilan tigɛ a muso la wal li'ani ani ni mɔgɔ min ko ka a muso jɛnɛya kɛ u be dilangani min don u ni ɲɔgɔn cɛ wal khulu'i ani ni muso banna a cɛ la ko furu ka sa warida yani sinji din dema o kisiw an b'o babu de kɔnɔna na an tun ye kurana min kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na balima dɔ y'a ɲini k'an ka sigi o ka bi ko bɛ diya ye o kama an bɛna segin o de la kelen ka bi ni ala sɔnna a ma an min kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen an bɛ segin o kelen ka insha allah ala k'an bɛ sɔrɔ ma. wala yakutu nikahu shighar. furu kɛcogo dɔ bɛ yen nɔ ko shigaru ko o kɛli tɛ daga shigaru ye furu min ye han. wawa kojugu belebele. ka muso falen muso dɔ la yanni dɔ b'a fɔ dɔ ma karisa i b'i dɔgɔmuso di yan n fana bɛ n dɔgɔmuso di ma o n'a a ɲɔgɔnnaw walima i b'i denmuso di ma n fana bɛ n denmuso di ma o de bɛ wele k'a fɔ ko shigaru karisa nana na ala taara ye bali k'a la. Aisa nana Bukhari kɔnɔ a nana Muslim kɔnɔ ala kɛra ne mɔni ci ba ye sahabaw ko naha ani shigari bala kɛra y'u bali shigari furu la n'o de ye ka muso falen muso dɔ la e bɛ muso dɔ d'a ma fana bɛ dɔ di ma aisa yɛrɛ y'a tafsiri kɛ wa shigari ani yuzawija rajul ibna ta ko ni rajul ala ani yuzawijahu al'akha ibna ta ko shigari kɔrɔ ye jumɛn ye cɛ dɔ k'a fɔ dɔ ma ko n bɛ n denmuso d'i ma a condition i fana k'i denmuso d'i ma walayisa bɛyina kuma sɔda furunafolo ko t'u ni ɲɔgɔn cɛ furunafolo ko t'a la min t'a d'i ma i fana b'i ta d'i ma o de ye shigari ye furu o ye harami o tɛ bɛn ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma. wala nikɛ un nikɛri sɔda ten. walima ka furu kɛ ka sɔrɔ furunafolo t'a la o fana ti bɛn i n'a fɔ an fɛ yan min laada tun bɛ yan ko k'a di alamani ye. karamɔgɔ b'a la i b'i denmuso ta k'a d'a ma ko alamani furunafoloko t'a la o tɛ bɛn o tɛ furu ye n'i kɔni ma ɲɛ a kɔ fo n'i yɛrɛ bɛ furunafolo sara cɛ nɔ na k'a di denmuso ma n'o tɛ n den nɔ dɔrɔn n sago b'a la n b'a di dɔ ma mɔgɔ min mana n ja ko alamani o ɲɔgɔn kun ka ca an fɛ yan kosɛbɛ furu tɛ ala k'an kisi a ma nka a bɛ kɛ furu ye na. karamɔgɔ ninnu tɛ nɔrɔ dɔn o karamɔgɔ. u b'a dɔn u yɛrɛ o mana ka furu kɛ furunafolo t'a la a tɛ bɛn. wala nikɛ omutiya. ani furu dɔ bɛ yen nɔ ko kɔntara furu o fana tɛ bɛn o ka ca siyaw de fan fɛ i bɛ muso ta a bɛ kɔntara la a bɛ wagati dɔ boloda n'o wagati sera dɔrɔn furu bɛ sa yanni furu bɛ waraka nika o de ye nika omutiya ye o fana tɛ bɛn o fana haramuyalen don. wa ko nikɛ omutiya ajali. o de ye ka furu kɛ ka wagati dɔ boloda la n'o sera dɔrɔn o ye furu bannen ye. u bɛ siyaw de fan fɛ n'o tɛ silamɛya daminɛ kuma na ala kɛra ni sahabaw tun b'a kɛ nka kira bɛ fatu san min na a y'a dabila sahabaw ni ala kɛra tun b'a kɛ nga o tun b'a kɛ n'u taara jihadu yɔrɔw la n'u ye mɛnna ka wagati jan ta yɔrɔw la kira tun bɛ nɔgɔya kɛ sahabaw ye k'a yɔrɔ musow ta kɔntira la n'u ye kɔsegin u bɛ muso ninnu furu sa nka ala kira bɛ fatu san min na a y'a bali o de b'a nana muslim kɔnɔ jabir ka hadisa la k'olu tun bɛ musow furu kɔntira la nka aw taasu la ne ye kira fatu san ye u bɔtɔ makan hiji laban na ka na madinɛ u sera dugu dɔ la aw taasu kira y'a haramuya ye a k'u ma ne de tun b'a daga aw ye aw ka musow ta kɔntira la nka ɲinan n y'a haramuya fo ka taa se diɲɛ wili ma a tɛ daga tugun a nana muslim kɔnɔ ten nka shehu kɔni ma jɛ ni yanni a balili ɲɛ olu kɔni b'a la halisa u ka kitabu dɔw la a bɛ fusamacɛbaw yɛrɛ fa la ko ni mɔgɔ min nikahu muta kɛ siɲɛ kelen ali ibn abi talib ka baraji ɲɔgɔn na k'i b'o sɔrɔ u b'u ka dɔnna dɔw ka tafsiru kɔnɔ ali yɛrɛ ka bato baraji b'o sɔrɔ n'i y'a fila kɛ hasani ka baraji b'o sɔrɔ n'i y'a saba kɛ huseni ka baraji i b'o sɔrɔ u b'u ka kitabu dɔw la donc olu yɛrɛ b'a kɛ darajani de kama mɔgɔ min ka nikahu muta ka ca ni ta ye u ka baraji ka ca ka tɛmɛ ta kan. Shaw bolo ten parce que ala kɛra ka arisaw nana ka bali k'a la a tɛ daga fana i ka muso furu ka to ida la lidasigi n'a fɔ ni muso min cɛ fatura san a bɛ lidasigi la o ye kalo naani tile tan ye e ka furu ka sɔrɔ ida ma ban o tɛ daga o ye haramu ye walima yɛrɛ cɛ y'a furu sa a bɛ ida sigi la ida ma ban fɔlɔ a ma kan ka furu fo ida ka ban e nana ka na bɔ a nɔfɛ ka furu ka to ida la o fana tɛ furu ye furu fana ma ɲi o tɛ daga a nana harisa la hata yabulu kal kitabu ajalahu i ma kan ka muso furu f'a ka ida ka se a dan na fo ida ka dafa. walima n'a sɔrɔ furu min yɛrɛ siritɔla ni namara b'a a la ka b'a daminɛ wagati o fana tɛ furu ɲɛnama ye sariya tɛ jɔ n'o furu fana ye. aw sɔnna a kun. yanni maa jarira lakɔrɔ ni fi akidi ni furu siritɔla yɛrɛ namara b'a la kabini o furu tɛ furu ye sariya b'o tiɲɛ kabini a daminɛ wagati misali la sisan an b'an denmuso di ma mɛ f'a ka bagi sɔrɔ hali ni muso ko bɛ cɛ a tɛna yɛlɛma f'a ka bagi sɔrɔ. a dɔw la ni bagi sɔrɔla yɛrɛ u b'a fɔ ko f'a ka taa kulu sanfɛ ka tila kalan na ye u bɛ munu k'e munu sa ekɔli tɛna ban muso tɛna furu ni namara n'o ko sugu namara b'a la ka b'a daminɛ dɔrɔn furu tɛ walima k'a kɔndisiyɔn dulon ko dɔrɔn a kan ka taa b'a kɔrɔmuso de amiriki ubiyɛn faransi a dɔw la n'a taara a tɛna tun yɛrɛ u b'a furu ye u bɛ taa dabila o la kabini furu daminɛ ni namara b'a la f'a ko jɛlen tɛ dɔrɔn sariya tɛ jɛlen furu ye kabini départ la o ye dabila de. walima furunafolo yɛrɛ kabi furu daminɛ na o ko jɛlen ye furunafolo fɔra mɛ fɛn min a tɛ se ka sɔrɔ an ka misi dɔ tununa n'o yɛrɛ an b'o kɛ furunafolo ye walima an ka ɲamɛ tununa n'o nana o kɛ furunafolo ye ka fɛn dɔ fɔ fɛn min tɛ sɔrɔ sisan sisan k'a di furunafolo ye o mana k'a fɔ k'o de bɛ kɛ furunafolo ye jɔn dɔ bolila ko n'o yɛrɛ k'o bɛ kɛ furunafolo ye o n'a ɲɔgɔnna ninnu ni namara bɛ furunafolo ko la kabini a daminɛ na sariya tɛ o furu fana yɛrɛ kɔnɔ o fana tɛ furu. wala bi ma ta ye musu bayiko. furunafolo tɛ kɛ fɛn ye fɛn min fana feere tɛ daga lɔ lɛ fɛn fɛn ni a bɛ haramuya silamɛya kɔnɔ furunafolo tɛ kɛ o ye hali n'a feerelen wari ka ca marama ni haramu don o tɛ kɛ furunafolo ye o furunafolo ya o tɛ bɛn. wama fasada nani ka ifi sɔlaki. ko ni furu o furu tiɲɛna furunafolo kama i n'a fɔ fɛn min kɛra furunafolo ye o ye haramu ye lɔ walima lɛ yɔrɔ furu tiɲɛnen don a furu tiɲɛna furunafolo kama. o se ka kabila bɛnna ni. o tuma na furu tiɲɛna kabini muso ma don fɔlɔ kabini muso ma don furu tiɲɛnen don furu tɛ kabini muso ma don fɔlɔ. fa in dafala bi madɔ. ko nka ni muso yɛlɛmana cɛ fɛ yen furunafolo kan min haramu ye. furu bɛ se ka to senna furu a bɛ to senna. wa kɛnɛ fi sɔrɔ kun fili. o tuma na furunafolo bɛ sara kura ye ni muso kɔni yɛlɛmana a yɛrɛ k'a fɔ furunafolo ye fɛn haramuyalen furu ninnu tiɲɛna ka b'a daminɛ a bɛ to cɛ bolo nka furunafolo bɛ changer. donc fɛn wɛrɛ fɔ muso in filanw a ɲɔgɔnnaw bɛ furu hakɛ min na o bɛ fɔ cɛ ye cɛ b'o sara haramu ko in dɔn o bɛ bɔ a ma. wala fasalamina ni kɛ ni hakili. comme on est furmi tiana kabini asiritola furusiri re chugo de furujie furra fo tere a tiana kabini furusiri chiri chugo de atne ina fo misalia la sisan muso ya re furujie ma wali utala ore furujie ne muso ya re dif a tiama wali utala hopmana o furujie ne kabina damna kuma ndon o kora furi re siri re a tiene no wafusikha ala al-bilad hopmana halu o muso gondo na furujie ne na kanga bo oni do difference bu ni nyoka che mi nga furna furu de tiena no dona ayira ka furna furu tiena o ka furu bi se ka kontire furna kono be changer nga ni nga furu siri chugore de tiena no dona o mona la chugo to la fo ka bo kurai la chugo fo ifo to ale ka furu be dabla ale be bo fa fihi al musamma o mona o kun be na furna furu mi mona nga ka wa dabne o be di musuma furu mona me waraka muso ya yɛrɛ di cɛ ma waliw t'a la foyi t'a la u bɛnna fo furunafolo wa mugan ye a yɛlɛmana cɛ fɛ yen a yɛrɛ waliw t'a la furu bɛ dabila nka wa mugan in bɛ to a bolo parce que n'i y'a ye a dagara cɛ o farancɛ kɔnɔna na furunafolo in o de y'a kɛ o mana furu bɛ bɔ yen furu tɛ ɲɛ dɛ furu tiɲɛnen don nka toujours furunafolo o bɛ to muso t'a la parce que cɛ sera a ma kaban. wataqaw bɛyi o kumana nka o furu ɲɔgɔnna fana a bɛ haramuya kɛ haramuya jumɛn i ye muso o muso furu o ba tɛ daga ye. o dɔgɔmuso tɛ daga ye o kɔrɔmuso yani o denmuso tɛ daga ye n'a ɲɔgɔnna ninnu a b'o kɛ hali n'a sɔrɔ furu tiɲɛna ne dun sera ma kaban i ye muso o muso furu komi o somɔgɔ kɛri o fa yani o ba i tɛ se k'o baw furu cogoya min na o ba kɛri i buramuso ye n'a ɲɔgɔnna haramu ninnu a b'olu kɛ n'a sɔrɔ denmuso b'a bolo i tɛ se k'o furu a b'o o haramuya ninnu kɛ hali n'a sɔrɔ furu tiɲɛna hali n'a sɔrɔ furu warakara furunafolo tora muso bolo nka furu ɲuman bɛ fɛn fɛn sira o sira bari i tɛ se ka furu bɔ sira fɛ a fana b'o sira ninnu datugu i tɛ se ka furu kɛ o sira ninnu sufɛ tugun. kɛmɛ takaw bɛ ni kɛ isɔlɛɛ. i n'a fɔ furu ɲuman ɲuman o bɛ fɛn minnu haramuya i ma i mana muso min furu furu ɲuman na i tɛ se k'o ba furu i tɛ se k'o denmuso furu n'a ɲɔgɔnna ninnu a fana b'o sira ninnu ɲɔgɔnna bari hali n'a sɔrɔ furu ɲuman tɛ. ko nka dɔrɔn n'i ye muso min bila mɔgɔ min y'a muso bila siɲɛ saba mɔgɔ min y'a muso bila siɲɛ saba ale man ka muso furu o tumana fo cɛ wɛrɛ k'a furu n'o y'a bila wagati min na walima n'o sara a bɛ se ka segin i ma i bɛ se ka furu kura ye nka mɔgɔ min y'a furu a y'a furu furu kolo de la furu kolo sira fɛ sara ma furu min rekoli o tɛ muso in daga ye o tɛ muso in daga ye mɔgɔ min y'a furu a y'a furu furu tiɲɛni sira fɛ furunafolo tun man ɲi walima furu yɛrɛ siri cogo tun man ɲi o n'a ɲɔgɔnna ninnu o tuma hali n'a furu warakara o t'a daga a cɛ dɔn ye a tɛ jate k'a tun delila ka furu sa parce que a ye furu min kɛ o ye furu kolon de ye o t'a daga a cɛ dɔn ye min tun delila k'a bila yanni siɲɛ saba. wala yuhasabu bihi zawjayn. o tuma na furu ɲɔgɔnma fila in a t'u bɔ cɛkɔnɔya fana hukumu kɔnɔ furu kolon tɛmɛna minnu ni ɲɔgɔn cɛ cɛkɔnɔya ni musokɔnɔ don hali n'a furu warakara a t'u bɔ cɛkɔnɔya hukumu kɔnɔ dɔnku an tɛ kiiri bolo kan k'u tun delila ka furu kɛ. o kiri tɛ bolo kan parce que furu min kɛ furu kolon don hali n'olu nana jɛnɛya na mɔgɔ minnu ye furu kɛ o kiri tɛ bolo kan u ka furu tɛ jate o tɛ jate furu ɲuman ye. wa harama ala subaxa ala wulila nisari safa bi taraba. ala subaxa wa taala k'a ye muso dɔ haramuya cɛ kan i ma kan ka muso minnu furu balimaya sira fɛ i balimaw don sariya b'a haramuya i ma kan k'o furu an b'a wele ko zumaramu. muso wolonwula balima sira fɛ. muso wolonwula fana sinji sira fɛ fana o fana haramuyali ma ani buranya sira fɛ o tumana muso wolonwula bɛ yen bɔkolo yɛrɛ sira fɛ balima sira fɛ olu haramuyali ma wolonwula fana bɛ yen olu bɛ haramuya sin ni buranya sira fɛ sin ni buranya sira fɛ o fana bɛ haramuya i n'a fɔ a bɛɛ bɛna ɲɛfɔ kelen kelen cogo min ni ala sɔnna a ma. فقال عز وجل ألا يا فلان بما بأفرت عليهم حرمت عليكم أمهاتكم كو أباو حرم يرى أوما نفر أباو إبول بابا لا وفنا بابا لا إفا بافنا بابا لا وبيبي دو بايا وكمو كننا إفا ممسو بابا لا ولو بلا جرمي حرم يما أفر لا إما أقولي سفر وبناتكم أنا تمسو يعني إيه رأولو تمسو إتسكو فرو i denmuso fana den i tɛ k'o fana furu وأخواته أنا بالمسو إن أفيو كرمسو يدغمسو إنو بفن بالا إنو بفلا هل ناتي بالا ولا نبي بالا تفلا وبلا جل من حرام ما إما ما غلوس وأماتكم والما يتنمسو لن يفا يفا لمن بالمالا يفا سيجو يفا دغمسو يفا كرمسو ولو يتنمسو يتسكو لسفرو وخالاتكم ويبا بالموي يبا سيجو يبا دغمسو يبا كرمسو وبناتي دغاي يكا ولسفرو وبنات الأخ wal may bal ma ke demso ikoro ke demso idoka ke demso obmana ate daga yi ikawlu sifuru wa baratul ukht wal may doga muso ikoro muso ulu demso ate daga ko sifuru fa hawla in yaqarab obmana wulum lam forani bal ma asra da be nuno haramayma wulum lam nu jatra qurane re de nuno jateta me bal ma asra be nu bara jida haram labantay labantay I'm going to go to the hospital. Musimu ni sinda ma amanga olufuru ori karabawo o chefuna karifai ina famana hadisala ko nasabu ibara bamina sirau sirabe harami ayima o sirafe onyo wana be harami ma musofuna sirafe yemi simi lewo yemi simi ali ngulu bate o do ko de o bala muso ma olufuru o che funa bala muso itana muso imran awlu fana ko dom papa olu yani ala papa paramera ama bamun bala ni sindi ama mogo mogo ya simi ito furu o demso olu bala muso ito furu ina ko nya fa ndo chukamna ala trani mon ci ba ma nale maga yani fatu makala yani na fa kaga hamza demso furu abino ate mi sa udu kala hamza kabo demso furu ala kara ko ay kale tamza dem sofru parce que yale tene hamza halu ma nyo sro sina muso imbolo hamza simi ka kwalenya hamza muso mi simi sueba pale fana o simi ale ni hamza pe muso tele simi stock ni sueba obma hamza de haram yarale mafrula ale tega hamza de mo muye hamza de haram ya ma simi strade do simi strade do do de hamza de muso haram ya ale ma te ga hamza tum tu wa akhwatukum min ardh abana muso si israfe muso muso ya simio de muso bekari bana muso yi dole te ko sifuru munu nga koro yo e ga koro munu yo e te ga o sifuru parce que muso mi simi o deun do olu be be ga balma muso ha ko mu kanna na e te ga o sifuru wa ummahatun nisaikum ani aw muso muso mi bi ku ba funa ite go furu muso mi bi ku ite go ba furu hal no o muso nye muso rashimi mi ta wulu bai ite go fana furu ba zo fana gara bai muso muso ni ya furu dara o ba haram yarima o ba ba haram yarima o fa ba haram yarima ay muso mi si no haram yarima o mo muso haram yarima abuta usra kati wa rabaikum lati fi ujzikum min nisaikum ani muso munu lamana awere bolo a muso ka lamode ye muso furu dieno babulo de lamana ibule ga sogono abi muso si fe ay mu den sura che wara fe amuga nga o fana furu a fa ga daga muso munu lamana de mi lamana ga sogono me dan na ko ko ko ta ka fon de babulo o ma lamu ibulo ki se bu furu de la e muso furu dieno babulo a o sura che bi fo tora fa bulo o fana ta ga yire kurane ko fi hujurukum bima ay min lamo muna fara donna ko ko kharaja makhraj al ghalib ma fara ko tugula min keli ka cha aga cha la ko lamo bari no fe o de ko so kurane ko fi hujurukum o ma mafhumu mukhalafata la ka fariya kurane ko min lamo na do ko kurane ma lamo ga so na ke se go furla mafhumu tala parce kuma na makhraj al ghalib min ga cha kurane ko nani wori wala muso musuliya afuru kaba ni den babolo den la monay golo saw ama Allah mai bulu sawo madama ni den mun babu ka dilo sai ka furutu ne dati takaltu bihinna musamman bala na furu wudo na ga sokono wuye na ga sokono fa in lam takun takaltu bihinna ko mana musamman furu masra ga ga sokono kuma ko dai lama ta mena nan yawa ce falajna alaykum hukmana basita la niko kibo de musu furu sai ka furu ye musu mamne musu garaba do de babulo furu ma bobla da da furu ma tan nan yawa ce donc furu siri o mamne min dara musu garaba nga ama du ga so furu ma tan yawa ce o ta de musu garama ima alega do re ba de garama ima male ko nungu do ni fe sa hukmana de me garama ima nana ma do ga ba furu ma kan yawa ce hukmana de ma garama ima nga contraire nga ni de musu en furu siri doron hallu ma yelma ba be garama ima ni de musu ko ni furu siri doron هل لما يلما هل لما دون هل لما جاءه هل لو داب دلوا بحر ماري نبات حرام يافو ديان ديت حرام يافو بار كادو يفي فرو هل لما دون رمي تنت ما نيو تشو وي دوني حكمي ربنا ديم حرام انا لو ما كدر ديم حرام يوم وحلال ابنائكم لدينا من مسلكم ابو تقول فانا ادنيو مسو olu fana haramira aw ma denga jumɛnw min asulabikum aw yɛrɛ wolodenw alladina min asulabikum i yɛrɛ wolodenkɛ o muso o haramira i ma a tɛ daga i ka o furu wa an tajmau baina ukhtayn a b'o cogo la fana balimamusoma fila olu tɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɔrɔ ni dɔgɔ fara ɲɔgɔn kan furu la o tɛ bɛn kɔrɔ ni dɔgɔmuso o tɛ daga n sɛgɛ kɔrɔmuso kɔni furu a dɔw la n'o fatura bɛ dɔgɔnin bila a nɔ na komi an ka jamana b'a fɔ ten o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ ɲɛ mɛ o fila ka ɲɔgɔn sɔrɔ i kun furu la o tɛ ɲɛ dɔgɔnin kɔrɔ olu tɛ fara ɲɔgɔn kan yanni furu la a b'o cogo la fana hali jɛmuso fila ni kɔrɔ ni dɔgɔ don o tɛ fara ɲɔgɔn kan e fɛ yen k'i bɛ se ka ja fila bɛɛ lajɛlen fɛ n'a kɛ hali n'i ka jɛmuso don komi jɛmuso dagalen bɛ yen kɔrɔ ni dɔgɔ wolo jɛmuso la a fana tɛ daga ye paseke ni aya in b'a ta ko balimamuso fila dɔnku i t'u bɛɛ ta ɲɔgɔn fɛ ila ma karsala ko fo n'a sɔrɔ a minnu tɛmɛna minnu kɛra ka tɛmɛ yanni silamɛya ka na o kɔni banna ka na silamɛya t'aw nɔ minɛ o la parce que olu kɛra ka kɔn yanni silamɛya ka taa haramuya wa qala ta'ala ala ko tuguni ala min kɔrɔtalen don wala tankihu ma nakaha aba'ukum min an-nisaa'i k'a faw delila ka muso o muso furu ka tɛmɛ a kana yanni olu furu i fa ye muso o muso furu hali n'a sɔrɔ e fa y'a furu k'a furu sa ni denmisɛnni don o kuna a tɛ daga denkɛ ye i ka o muso furu bilen i fa kɔni delila ka muso o muso furu a tɛ daga ye i ka yanni o furu bilen donc a furusiri yɛrɛ gansan i fa ka furusiri gansan muso kan k'a furusiri dɔrɔn hali n'a ma yɛlɛma o b'a haramuya a denkɛ ma yɔrɔ an ye denmuso ta fɔ sa denmuso bɛ haramuya ni donna n'a ba ye de ni donna n'a ba ye a bɛ haramu ni ma donna n'a ba ye a tɛ haramu. Mais fa ka furusiri gansan muso kan hali n'a furu dabila la o b'a haramuya denkɛw ma o tɛ se ka furu tugun. Wa hamana sirasalama biridɔɔni maya hamina lasabi. Ko ala kira ne mana ci d'a ma si ye fɛn minnu haramuya yanni nasabu ye fɛn fɛn haramuya ala kira ko ko si fana bɔ ɲɔgɔnna haramuya i ni muso i yɛrɛ woloba o ka sira o sira bɛ yen n'o bɛ haramuya i ma. I ye muso min si ma o sira ɲɔgɔnna bɛ haramuya ale fana ka sira fɛ a bɛ kiri kelen ye i yɛrɛ ba o dɔgɔmuso i ma kan k'olu furu cogoya min na o tuma na o ba i ma kan k'o furu cogoya min na sira o sira bɛ haramuya i yɛrɛ woloba ka sira fɛ o sira ɲɔgɔnna bɛ haramuya muso ka sira fɛ i ye muso min i ye min si min ni i y'a minɛ halisa de hali sɔni a bɛ sɔn hɛni bɛɛ kɔnɔ ne ye bukari muslim ye. Wa naha an tulka barakatu ala amatiha. Ala kira y'a bali k'a fɔ a kana musow furu ka fara a tɛnɛmuso kan. Aw khalatiha. Yanni tɛnɛmuso ye a ba a fa balimaw ye i ma kan ka muso furu ka fara o kan muso min b'i bolo ka tila k'i b'a tɛnɛmuso furu o tɛ daga wali muso b'i bolo a ba balimamuso k'i bɛ tila k'o furu ka fara kan o fana tɛ daga o si tɛ ɲa n bɛ segin a la muso min b'i bolo o fa balimamuso y'a fɔ a tɛnɛmuso i tɛ se k'o furu. Muso min b'i bolo a ba fana dɔgɔw mɛ a ba kɔrɔmuso i tɛ se ka olu si furu. Fama naka ramadan hawmati bɛ an. o kumana ni mɔgɔ o mɔgɔ ye muso dɔ furu i ye muso o muso furu ka furu siri a kan. Duna an tumasa ala abaihi wa abinanihi. O kumana muso min ni y'a furu yani ni furu siri a kan dɔrɔn hali ni ma maga a la o kumana o muso ni a furuli bɛ haramuya yani i denw ma ani i faw fana ma a bɛ haramuya o bɛɛ lajɛlen ma. I ye furu siri muso ma sisan muso dɔ furu siri a ma sɔrɔ ka yɛlɛma furu dabilara e den ma kan ka furu i fa ma kan ka furu tuguni furusiri gansan dɛ furusiri gansan hali n'a dabilara o tumana e den ma kan ka furu i fa ma kan ka furu tuguni nka muso ta fanfɛla tɛ ten o tumana muso ale denmuso bɛ haramuya cɛ ma fo cɛ ka don n'ale yɛrɛ de mɛ cɛ ka furusiri gansan muso la hali na muso ma yɛlɛma o muso bɛ haramuya ale fa ma bɛ haramuya a denw ma olu se tɛ ka o muso furu tuguni. Wa harmat alaykum hatuha abotu wala wa harmat alaykum hatuha o muso yi o ba fana be haramiya yani cheima wala tahrum alay banatuha kuma de muso de te haramiya ama hatta yadkhula bil ummi faqadu lin bayi na fam rap mum yugana faqadu lin bayi o kuma ni ye muso mi saniye mamne ama do o denmuso bɛ haramuya i ma i y'a ma minɛ a ma do i fɛ fɔlɔ mɛ furu nana dabila o denmuso i bɛ se k'a furu n'a sɔrɔ ba ma do mɛ ni dɔrɔn ba y'a kaba dɔrɔn denmuso bɛ haramuya i ma. Awo tarasasa biha bilika walima hali ni ba yi ma do n'i ye damu ta la ni furu tɔgɔ ye dɔrɔn a banna o y'a denmuso haramuya i ma parce que jamana in kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka teliya muso donbali o bɛ tɛmɛ ni yanni tulonkɛ ye n'o furu sirila muso ma sɔrɔ ka yɛlɛma n'i ye damu ta la dɔrɔn a den bɛ haramu i ma nka n'a sɔrɔ furu in kɔni dabila ka sɔrɔ fɛn ma tɛmɛ a ni ɲɔgɔn cɛ a ma yɛlɛma o tuma na denmuso o tɛ haramu i ma o sira fɛ. Awɔ min k'i ya ni. Walima marali yɛrɛ n'i y'a minɛ jɔnya yɛrɛ sira fɛ n'i y'a sɔrɔ jɔnya sira fɛ ni fɛn tɛmɛ n'a cɛ a den bɛ haramu i ma nka n'a sɔrɔ fɛn ma tɛmɛ a ni ɲɔgɔn cɛ a den bɛ se ka daga i ye. Awɔ min suwa hati minɛ nin kan. Walima yɛrɛ n'a sɔrɔ furu yɛrɛ subuha b'a la ko b'a la ko min ma se ka ɲɛnabɔ subuha bɛ se ka k'a la. Awɔ miliki. Wa min miliki n'a fɔ. Awɔ miliki. Awɔ yanni miliki walima marali sira fɛ a ko ma se ka kɛ ko jɛlen ye furu kɔni sirila i n'a ni ɲɔgɔn cɛ subuha b'a la ko ma se ka jɛya walima i y'a sɔrɔ jɔnya la a dilan ko a ni ɲɔgɔn cɛ a ko ma se ka jɛya donc den bɛ se ka haramuya i ma o sira ninnu fɛ parce que ko min b'a kɔnɔ a ma se ka walawala. Wala yaharu bizina halal ko nka halala jɛnɛya tɛ se k'o haramuya o kuma bɛ se ka ɲɛfɔ halala jɛnɛya tɛ se k'o haramuya halisa yɛrɛ b'a la yɛrɛ la yuharrimul haramul halal halala yani haramu o tɛ se ka halala haramuya o kɔrɔ ye jumɛn sisan cɛkɔrɔba bɛ se ka bɔ bogotigi dɔ nɔfɛ k'a b'a furu dɔ b'a fɔ ah ani denkɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ se ka muso in haramuya cɛkɔrɔba in ma parce que denkɛ ta tɛ furu ye o. Donc a haramu tɛ se ka sira bali halala ɲɛ o ɲɔgɔnna bɛ se ka kɛ i b'a tun bɛ muso dɔ furu dɔ bɛ na f'i ye ah i denkɛ sunkurun kɔrɔ don o bɛ se ka fɔ ou bien jamana in kɔnɔ a kow bɛ yen mɔgɔ jogo cɛnnen don donc i ma kan ka to o kama n'i y'o to a bɛ komi haramu de ye halala datugu sisan donc haramu ma kan ka halala sira datugu o ti ɲa o ti ɲa cogo si la. Wa harama la subahana wa ta'al kawafir. وحرم الله سبحانه وتعالى كوافر ومن قال سبحانه وتعالى كافر فرلي حرام يا سلام ما كان كافر فر وكنا تي دغا ممن مس من اهل الكتاب فو ناس اهل الكتاب تي نال الكتاب كون دو سي كفر وسلامنا قرنا كون ولا تركوا المشركات حتى يؤمننا كان المشركون كفر فوق على من امسنون ومن كافر مسلم ما كان كافر وتي دغا فنا تبرا منا منا kalo silamɛya la i bɛ sɔrɔ k'a furu mɛ k'a to kafiriya la i t'a furu i bɛ se ka kafiri min furu o ye ahlu kitabu ye yahudiya ani kerecɛn olu de bɛ se ka furu mɛ ne b'a la kafiri tɔ ninnu tant que n'a ma don silamɛya la a tɛ daga silamɛ k'a furu o furu de ye silamɛ ma haramu ye. Bi miliki ni aw ni ka. O de kumana n fɛ. I bɛ se k'a furu. Awɔ. alako laqad kafara allazina qalu inna laha thalisu salasa o qur'anadi ko mo gara kafir ibn ko alai sabai qur'anadi bi yo ko ko na kilo ka mutla ka ngufuru tuguru o to banaya o bien ne ko musribulu qur'anadi do ka musri ba ka tla ka ngufuru mo ko mo ko alai sabai ko ka kira kreto de tawala alai sabai ya qur'anadi la ma ka ngufuru tuguru ne ko na kla o bani ni ni ba nga musri ko fo la jo la ble bon olu bu yara jade islamay ra faka ba ko islamay do bo gala halala paso be seli ni solo yere sera bo su u ta jira la o bona islamay de nyaame no ru bolo anti ti no ke na fo musulugo kun bele o do na islamay so la tane a fergele o le ra bolo hora de fo na islamay ay anto lo ba kiri ke na fo mo ngam ngam musulugo a kun kele paso ga do la sele mo bolo a do sa ga bi dai na fo korra ya o bala a do sa ga kere musulugo a sele na ba bolo nani bela ni dine famia nana abse ka dabla en to ka kirige na fo musul ko kungene ala re bola islam de fanai wa bolo mi fo na fle islam ya de do karamo ba fo fo na ko re islam ya en ba fo ko ti be fo na be re kafia yo wa karamo bo re fo ko wa be kafiro ye ba ko ala to ko ti be olu bo de fle ala to ko fanai ni ko go su gola te do mo te musul ko kungene o ni I bɛ se ka furu, i b'a furu. I bɛ se ka furu, n'i y'a dɔn k'a da wa bɛ se k'a yɛlɛma, i bɛ se ka furu. A dɔw yɛrɛ ka ca la, ni Ala sɔnna a bɛ yɛlɛma. I b'a furu. Olu furu tɛ haramu ye. Sisan ale a bɔra muso cɛ dɔ a bɔra muso nɔfɛ. Walasa dɔ bɛ ɲininkali la nɔ. Ale bɔra muso nɔfɛ maa si ko a b'a sara dɔɔni. Muso in dir'a ma, nafolo fɔ a y'a sara. Muso in dir'u ma, a dir'u muso yɛrɛ wuli cogo min na fo cɛkɔrɔba de ma. Ale y'o kuma mɛn dɔrɔn. Donc furna fola de meuble la fema te bonu ñoon ci ale muso na na mouritia na furu ka te furna fola kene ne ba ñu parce que la le ci ka furna fola ko nga se ngi ale ba mi nga ci ka furna fola ko nga se o ma no tora ni furu ka se furu se ka so furna fola ka parce que wo je ka xolu wudi xolu muso ka fonte furu la xolu wudi yo ni yo ka dara furna fola ba sa ale ko nga furna fola sara mouritia Oh, ni cɛn nana dɔgɔnin ka furu nafolo in to o de kɛra furu nafolo sisan. Sisi ma ko cogo di. Évangile là. Bible a fait qu'on avait laissé attirer. Prenez la foi, vous prenez la foi. Il s'attire à la bonne straka ou de moi. Il s'attire au moins. Vous voyez Bible qu'on a fait. Marc Évangile là. Il s'en va pour la Bible version arabe là. Ma ursiltu illa ila kharafi bani Israël à Dala. Bible qu'on attend en arabe en version. Pas la monnaie, mon chikama. Faut bonne straka ou à Saramounou fila, Sirama. Alain Tingol Israël au delà. Abi buru kuna ta marka yan mark de l'evangile ma ursiltu illa ila kharafi bani israila dala ala man ti mugasima ban traba ka sa amunu fil la sira ma itul ma ngula kle ka sira jira wala o bara ka fa tira ban tra ka odi ani dola tara dugu de baye jerusalem kre fa tara ino o dugu be wole ko samari o dugu be wole ko samari to ba wa to aga na ko samari tem o lu ana fa metisu jifu olu ye siyawara minnu furu ka den minnu sɔrɔ olu tɛ zifu yɛrɛ wolo ye u ti sɔn olu ka jate zifu yɛrɛ wolo ye olu taara sigi dugu dɔ la u b'o dugu wele ko samari n'a fɔra ko samari tɛ dɔrɔn o kɔrɔ ye zifu ye den sɔrɔ siyawara min fɛ i n'a fɔ an ma ko metisi isa taara dugu in na muso banabagatɔ dɔ y'a ye u nana k'a k'ale furakɛ a ko ayi k'ale cira banisirakaw de kama hali samari tɛ k'ale ma c'olu yɛrɛ kama olu minnu fankelen ye yahudiya ye hali olu yɛrɛ a ma sɔn furakɛli ma parce que munna k'ale ma ci olu kama ni bibulu yɛrɛ ka kuma ye bon chrétien mon ma kan lu du ngoko o le chrétien o te ka la ile sisan o le chrétien asro ci bori o te yaw diay comme chrétien o do ne ga évangile la mar ga évangile yere kelengle ni évangile mi fo a chapitre la ban sura la ban aya la ban ya fo ko ji sa tale ka signa kana ka tla ga fo kala noye ne de ku tira o drama na ne fana o ci je bala gelma o yo dwala amadzati ni juru saka daga deba ne ko kora kun te bibla ko kure jodo o dwala o mana ka yala ka fuka ka dawa kra nyai amadzati o fo kure da kra mo mun ya dwala ko mo ko bidru ni fa o le jira ko ayat lango ka la bana ko isa jina kana ka foka la noye ne ku tira ya o dawa mare na ne fana na o ci sa nyai bala gelma ka ka dawa kra nyai be abara sifu du dramati o mani mo ngam tuna no hakillahi ami je fe kure nyai parce que ban ya ka kuma do ala ka fa tira je bala je dem ami jata ami jata ka ta bulu mo gadon ala ka tin mo la Nouveau Testament. Va frugo na. Ha? Ah oui, comme nous sommes les camarades, parce que aïe ne galère ni yali, afra isa tira. Yaudi adrani ma. Avec le Coran on a pu dire que d'abord on est là, on est au Coran là, nous on t'a offert le tomate. Avec le Coran il est là. Abou il est là, il veut le Coran, cela il veut le tomate. Ya, alors que la voix de mon esprit va ma, quand on lui dit que l'homme va le dire, ok? Ou bien une fois, l'état d'adoquer qui est là, l'état d'adoquer qui est là, l'état d'adoquer qui est là, l'état d'adoquer qui est là, parce qu'il y a des frères de l'adoquer. Il y a des gens qui sont là, l'état d'adoquer qui est là, mais il y a des gens qui sont là, l'état d'adoquer qui est là. Mais nous sommes là, on va faire qui est là. Il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là. Oui, c'est bon. Dimbolo ma kafi muso haramia bon mazabu do ba ke haramia ba fo ko fo muso rega fo ba ke kam ya fursa sinya taba mazabu do be ado ko na ababu ya anta bana ka am kuma ba mu na ka nga nga si sama ya tin ya fo ya me me rajibu dalu kenan mai ate jete fursa ya fursa te ya fo ya ama haramia ka ñu def ko mazabu do ya haram ya maliki ba haram ya ki ma do ya furu bani a ciata da ga furu tu me dalu kene mana ko bi masalam do soli bala do non ga ci dalu kene mana haram ci ate jate furu sai da fiyo ya fam ya abe jate kalli de bi kalli kafara bo ni ko yi muso haram ba fe ka singo de bi kalli kafara de bo ya fam ya ka jon kan horanya wal ma ka miskine tan ko lu dumuni walma ko lu fere bo walma ka lesa basu ibo dola kene ka miskine tan ko lu dumini walma ko lu fere bo walma ka jon kan oranya niti so sila sabe ibo lesa basu wo kali ka fara hadsan ana la tini warta bukhari ni muslim wana hadisu do mutafaqun alayhi mun abas ka hadisa wala kra ko yeman yani kunas ko ko iza harama rajul ma talasa bi shay kunu mo gam ya muso harama ko foyte anana lafzura la muslim na ko le sabi talaq ko furu sate fa huwa yaminun yukafiruha kabe ko mo gam kala ki te se muso ma ko manu be se ngabe kale kafara bo anana ta bukar le muslim ko ngani ron du gra maliki on le akay furu sago sabay ndaye ta bukar le muslim be ko bunabas ka irwa do fana wala be do kali babu do kama te jati furu sate ko funa da makire ko ni kalo flasu ne bola ro ka jon kan oranya ya hona wal ma ka kalo flasu ngatu ni wana o te ko fitine le wal ma ka misine biu ro ko lu dum ni te ko fitine le o ko no kuma la wono do a juru ma bon a ka fara fana ko lu ka gina kalo flasu ngatu ni wana ko no mando finition de ah a ver si ara ma finition de Les bourreaux là, ça c'est flou. ayi nɔ o kɔni bɔtarila do sinikɔ t'a la tuguni ɔ kuma a babu ziyaru babu ɲɛfɛ an bɛna s'a ma ɲininkali bɛ kɔn yanni an ka don o kɔnɔ dɔrɔn an bɛ se ka an ma jɔ kun taga ni kan wagati sera a sera a sera. A bɛ daga kɛ ka fɔ mɔgɔ min sɔrɔla jɛnɛya la mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ b'a fu n'a ka diinɛ ka ɲi foyi t'a la i b'a fɔ. Mɛ cɛ min a y'a muso masa dɔgɔya kɔ ka dɔgɔ yɛrɛ koyi fo ka nɛni yɛrɛ bɔn muso banna la kɔ muso barakɛ ta ka furu la bɛɛ yɛrɛ dɔ tɛ se ka fɔ laburu sɛbɛ wa. Bon la cɛ ye dan tɛmɛ a ye dan tɛmɛ n'o n'a ɲɔgɔnna ninnu furunafolo tɛ sisan a ye dan tɛmɛ a ye dan tɛmɛ a ye fa fura cɛ wɛrɛ ɔ o muso cɛ yɛrɛ ka dan tɛmɛ de y'a san a ye dan tɛmɛ a ye dan tɛmɛ ko tɛmɛ furu ma se o yɔrɔ ma fo ka taa se muso ma. Sisan ɛsi n'i kɔrɔkɛ muso sara e bɛ se ka lase kasɔrɔ kilasi da. Kasɔrɔ furunafolo t'a la a y'o si ɲɛ dɛ ni i kɔrɔkɛ sara n'i b'a muso furu furunafolo kura bɛ bɔ jamana in mɔgɔw ko tiɲɛ t'a muso wuti furunafolo y'a haramu ye dɛ furudɔ in banna kaban o cɛ sara o furunafolo banna kaban n'a bɛ di dɔgɔnin ma a ma kan ka wajibi k'a di dɔgɔnin dɔ ma yɛrɛ fo n'a yɛrɛ sɔnna min na mɛ o b'a forcer k'a sigi dɔ kun epi fana furunafolo t'a la f'u b'a fɔ yɛrɛ ko tiɲɛ t'a muso o tɛ sariya ye ni dɔgɔnin b'a fɛ e de b'a ɲini furu la furunafolo bɛ da fɔ furu bɛ siri kura a bɛ kɛ ten de diɲɛ ko tɛ muso tɛ ta diɲɛ na quoi cɛ ka nafolo tɛ k'a bɛ ta diɲɛ la fɛn tɛ quoi. Jamana in mɔgɔ dɔ fan dɔ ka kina dɔ mɛ fili de do ala ka dɔwɛrɛ ta yira na ala ka faamu ɲuman d'a ma. N'a faamu ayi o tɛ saba ye dɛ o tigi m'o kalan kitabu kɔnɔ a fɔ a kun fɛ de o tɛ kitabu kɔnɔ kuma ye ala ka dɔ wɛrɛ ta yira.